گوش کن تو به من، پاشو بیا وسط برقص، گوش کن تو به من، پاشو بیا وسط برقص، حسام با ساسی ناکر از چه پا با یه دست گل اومدم در خونتون، به مامان بابات بگو اومده برام یه پهلوون. همه یه بچه محلات میمیره آسه چشمات، مانتوی پرتغالی تو بپوش بیا تا پاشم با همه دستا با هم بالا، نامزد منو نگاش کنین و همه گی بگین ماشالله. همه دستا با هم بالا، نامزد منو نگاش کنین و همه گی بگین ماشالله. چشمای مشکیت منو کشته، کل باربیت منو کشت، اون لبهای طعم عسل و آدم سهاربیت منو کشت. دستم الان دست گل، اومدم پیشت با دست پر، بابات نگه نمیدم دخترم، وای وای خاک بر سرم، بکش به کوچه گیره سپیچم، میخوای نسخه بابات تو بپیچم، بابا خونه پشت قباله، برو اینا رو بگو تو بخاله، جون مامانیت بهم بده وکاله، بگو بله نکش خجالت، حالا دیدی تو رو من پیچ نزدم، بیا ببرم کیش اصله. شیر بها وا ویلا، مهدی بالا وا ویلا، پرپر باباش وا ویلا، ولی رنگ چشاش این بره دلم، اون بره دلم، حسینا آخ کمرم، حسینا این سر کچلم، ساسی نامکست. اگه زنم آشی با هم خوش میگذره، همه مشکلاتم خود به خود میبره، خونه قلبتو میخرم شیشتون، چک سفید میدم پول پیش خو، این آهنگ فاز شاد آماده، ساسی با یه بیت شاد آماده، عروس من کار پیسته دیگه، عروس تو دستش نیسته، مجلس میگیرم حسین شیشتی که ماه اصلم با هم کیش میری، کادو پاتختی میخرم لکسوس، ولی اگه بله بگی امروز. با یه دست گل اومدم در خونتون، به مامان بابات بگو اومده برام یه پهلوون. همه یه بچه محلات میمیره آسه چشمات، مانتوی پرتغالی تو بپوش بیا تا پاشم با یه مسود شیبا هستم، خیلی خوشگلم بر عکس عکسم، خیلی آرزو داره من به عشقم، آره عشق منه نگو برش من، من بچه مثبت و هنریم، طرف مادر زن آره اون بریم، من لارجم و جیبان پر پوله، میخوای بخرم واسه چند تا خونه، حالا میگیرم واسه حلقه، تا بگیری بکنی دسته، وقتی با تو هم مشکل حله، حالا عروس خانم بله. همه دستا با هم بالا، نامزد منو نگاش کنین و همه کی بگین ماشالله. همه دستا با هم بالا، نامزد منو نگاش کنین و همه کی بگین ماشالله. چشمای مشکیت منو کشته، کل باربیت منو کشت، اون لبهای طعم عسل و آدم سهاربیت منو کشت.